Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Serca dzwonów i Polaków są z Notre Dame. Będzie finansowy zastrzyk z Unii dla budowy Via Carpatii w Polsce. Najlepsze obiekty turystyczne w Europie można już zgłaszać, bo konkurs się rozpoczął. Na znak solidarności z Francuzami 10 minut temu w świątyniach w całej Polsce i Europie wybrzmiały dzwony. To po pożarze katedry Notre Dame. Dzwony wybrzmiały też w 42 katedrach rzymskokatolickich w Polsce, ale i wielu świątyniach parafialnych. Między innymi w Krakowie słychać było najsłynniejszy polski dzwon Zygmunt, który rozbrzmiewa tylko w najważniejszych chwilach. Ksiądz Zdzisław Sochacki, proboszcz katedry na Wawelu. Łączność nie tylko wiary, ale przede wszystkim łączność, która ma za sobą świadomość tego, co się stało. Jest to dramat dla historii, dla kultury, dla narodu. Bicie w dzwony i jest modlitwa za tych, którzy podejmą się tego bardzo trudnego zadania, aby zrekonstruować, otworzyć tą piękną kartę historii narodu francuskiego. O pożarze katedry Notre Dame jako symbolu mówił w Trójce ksiądz Waldemar Cisło. Niektórzy unikają, broń Boże, żeby nie interpretować tego znaku, no ale życie nasze składa się z różnych symboli, z różnych znaków. Wielu z nas przecież ma przyjaciół, którzy nawrócili się, czy jak przeżyli jakieś wielkie wydarzenie w swoim życiu, które zupełnie odmieniło ich życie pod wpływem jakiegoś znaku. I myślę, że dla wielu z nas, którzy patrzymy na ten dogasający płomień chrześcijaństwa we Francji, ten płomień katedry coś mówi. Jest to pewien symbol. Jak jeszcze mówię, w Wielkim Tygodniu. Właśnie, Wielki Tydzień, dzień poprzedzający wspomnienie Bernadety, więc no, dla Francji jest to wiele symboli tam nałożonych. Francja ogłosi międzynarodowy konkurs na projekt rekonstrukcji iglicy paryskiej katedry. Jednocześnie rodzą się wątpliwości, czy da się ją odbudować w 5 lat, jak zapowiedział prezydent Emmanuel Macron. Wsparcie finansowe płynie z całej Europy. W pomoc w odbudowie katedry włączyło się też Polskie Radio. Szczegóły na portalu polskieradio.pl. Będzie finansowy zastrzyk z Unii dla budowy Via Carpatii między Rzeszowem, Barwinkiem a Koszycami. Parlament Europejski jest za dofinansowaniem z budżetu wspólnoty przebiegających przez granice odcinków tej międzynarodowej trasy. Europosłowie przyjęli raport o wpisaniu drogi do programu Łącząc Europę, mówi deputowany z Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba. Jest to niezwykła decyzja, wielki dzień dla Via Carpatii, wielki dzień dla Polski Wschodniej, dla Podkarpacia, ponieważ jeszcze kilka lat temu nikomu się nie śniło, że będzie to możliwe. To oznacza, że tego projektu transportowego, tak niezwykle ważnego, strategicznego z punktu widzenia nie tylko Polski, ale też całej Europy, mam nadzieję, że już nic budowy tego projektu nie zatrzyma. Via Carpatia ma połączyć Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował, że w programie budowy dróg do 2023 roku są już przygotowane pieniądze na całość tej inwestycji na terenie Polski. Płonie kościół w Gołańczy w Wielkopolsce. Na miejscu jest 13 zastępów strażaków. Mówią, że ogień nie wychodzi poza wieżę, poza kościół i nie rozprzestrzenia się. Na miejscu jest duże zadymienie. Służby nie podają na razie bliższych informacji o zdarzeniu. Rozpoczął się tegoroczny konkurs European Destinations Excellence, który wyróżnia najlepsze kierunki turystyczne w Europie. W tym roku tematem jest turystyka medyczna, uzdrowiskowa oraz spa. Konkurs zainaugurowała Komisja Europejska w 2006 roku. Co roku każde z 28 państw członków sieci wybiera najlepszy produkt w swoim kraju i wręcza wyróżnienia. To promocja dla przedsiębiorcy, którego produkt staje się zauważalny. Jest również obecny na targach turystycznych oraz w przewodnikach, mówi Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Mamy ogromną przewagę przede wszystkim w sektorze uzdrowisk. To jest coś, co nie jest aż tak dobrze znane na zachodzie Europy, a tutaj mamy wieloletnie tradycje i to już widać, bo na rynkach rozwiniętych, gdzie turystyka medyczna jest ważna, tak jak na przykład w Niemczech, polskie uzdrowiska się cieszą ogromną popularnością. Od dziś obiekty i miejsca, które opierają się na turystyce medycznej, uzdrowiskowej lub spa, mogą być zgłaszane do konkursu. Mogą to zrobić właściciele obiektów, przedsiębiorcy, samorządy, fundacje, stowarzyszenia, a także lokalne organizacje turystyczne. Zgłoszenia można wysyłać do 24 maja za pośrednictwem strony internetowej www.edenpolska.pl. To był serwis Trójki. Informacje sportowe już teraz. Jan Kałucki. Cały czas trwa drugi półfinałowy mecz w Ekstraklasie siatkarzy. Warta Zawiercie gra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle i prowadzi 2-1. Pierwsze dwie partie wygrali gospodarze do 16 i 23, ale w trzeciej odsłonie siłę pokazali zawodnicy Zaksy. Było 25-19. Przypomnę, że w pierwszym meczu Warta wygrała 3-1, więc do awansu do finału ekipie z Zawiercia brakuje tylko albo aż 25 punktów. Niewykluczone, że dziś poznamy też drużynę, która awansuje do finału Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet. Zawodniczki CCC Polkowice grają z Arką Gdynia i po dwóch kwartach wygrywają 47-40. Jeśli Polkowiczanki wygrają, to będą grać o złote medale Energa Basket Ligi Kobiet. Teraz piłka nożna, bo za 2 godziny rozpoczną się ostatnie ćwierćfinałowe mecze w Lidze Mistrzów. FC Porto będzie chciało odrobić dwubramkową stratę w starciu z Liverpoolem, natomiast piłkarze Tottenhamu będą chcieli obronić jednobramkowej zaliczki w meczu z Manchesterem City. Mimo wszystko faworytami w tym drugim spotkaniu będą gospodarze, ale o szczegółach Adam Dąbrowski. City ciągle ma szansę na poczwórną koronę. Puchar Ligi już jest, finał FA Cup też, do tego Liga, no i Champions League. Ostatnio Pep Guardiola zostawił na ławce De Bruyne i Sané, teraz zapewne nie będzie się już asekurował. Teraz każdy mecz jest niesamowicie trudny. W 3 dni po ćwierćfinale kolejne wyzwanie. Kalendarz nie daje nam chwili wytchnienia. Gramy chyba z 10 meczów więcej od Liverpoolu. Co innego Spurs. Słaby początek roku. Z końcem lutego szanse na tytuł właściwie przepadły, za to w Europie forma równa i to właśnie na Europę zespół teraz stawia. Tyle, że trener Pochettino ma problem, a właściwie dwa. Harry Kane wykluczony przez kontuzję, do tego uraz Dele Alliego. Co ciekawe, w historii obie drużyny mierzyły się ze sobą 157 razy. Dziejowa równowaga po 61 zwycięstw, do tego 35 razy remis. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec kolarstwo. Sam Bennett wygrał drugi etap wyścigu dookoła Turcji. Irlandczyk wyprzedził na mecie Austriaka Felixa Grosschatnera i Kolumbijczyka Jonathana Restrepo. W klasyfikacji generalnej Bennett ma 14 sekund przewagi nad Grosschatnerem. Polacy nie startują. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Dzisiaj w nocy zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Temperatura od 3 do 6 stopni. Chłodniej na północnym wschodzie, miejscami na południowym zachodzie, tam od 0 do 2. Jutro już cieplutko, od 15 do 18. Cieplej, lokalnie na zachodzie nawet 20 stopni. Będą miejsca, gdzie będzie chłodniej, miejscami na południowym wschodzie i nad samym morzem, tam od 10 do 14. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Magdalena Dercz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki, ale zapraszamy, by przy Trójce pozostać, bo już teraz Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszałaś tę prognozę? To już wiosna na dobre. Jakoś specjalnie prawdziwą wiosnę przywitasz muzyką? No już tak, dzisiaj było cudownie. Tak, będziemy witać wiosnę i muzyką, i gośćmi. Drugi tydzień z rzędu. Drzwi naszego studia nie będą się zamykały, więc już teraz zapraszam. Do usłyszenia. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jaka jest przyszłość bezpieczeństwa? Odpowiedź jest jedna. To Volvo XC60. Tylko teraz zapytaj dilera o ofertę specjalną i odbierz SUV-a z typowo szwedzkim charakterem. Zapraszamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 790, Acer Intel Core i5 teraz taniej o 200 zł. Laptop dla graczy Dell Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 500 zł.

wsiądź na chwilę i lećmy. Wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc te światła obławy, niech pomaga nam deszcz. To problem na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym, kiedy widzieliśmy się z nimi kilka tygodni temu, kiedy rozmawialiśmy o nowej płycie. Ten 17 kwietnia był odległy i to miał być finał warszawskiej trasy, finał niedaleko od nas, tutaj na Torwarze. Torwar to duża przestrzeń, koncert jest wyprzedany i o 20.30 dzisiaj Problem zagra swój chyba największy, jeżeli właśnie w ten sposób patrzeć, koncert. Zobaczymy jak będzie, a właściwie podsłuchamy od tych, którzy się tam udadzą. Jutro krótka relacja, a teraz gramy dalej. Yeah. to polska grupa Jawa, której płyta jest już gotowa i czeka na ten moment, na zielone światło, abyśmy mogli posłuchać jej wspólnie na antenie. Na razie cały czas pierwszy utwór, pierwszy singiel zapowiadający nadejście płyty Sentinel, ale bardzo się cieszę z takich przyszłości dotyczących wydarzeń. Ta płyta to będzie naprawdę coś. Jeżeli chodzi o muzykę w dzisiejszym programie, to za jednym wyjątkiem polska muzyka, muzyka od polskich artystów. Po 20 w naszym studiu zespół Bluszcz ze swoim najnowszym albumem. I to jest ten wyjątek, wyjątek zagraniczny, ponieważ konkretnie to nagranie grupy The Rapture z poprzednim niezwykle mi się kojarzy. It's right. All my life now, you've given me a chance to see your light. All the feeling I have for you, let it come on through. When I cry, you heal my pain. Help me come to you. How Deep Is Your Love, amerykańska grupa The Rapture, rok 2011 i serio, ja naprawdę słyszę powinowactwo między tym utworem a poprzednim, czyli Sentinel w wykonaniu grupy Jawa. To teraz wracamy ze Stanów Zjednoczonych do Polski, bo tutaj czeka na nas premiera, absolutna premiera, jednocześnie zapowiedź nowej płyty. Niemoc wydaje debiutancki album. No tak, znamy ich dobrze, albo znamy to, co do tej pory wydali dobrze. Płyta nadchodzi i to już niebawem, ale na razie słuchamy Miss Żużla. to grupa Niemoc i ich nowy singiel Miss Żużla, zapowiedź płyty Baśnie. Płyta nadchodzi 25 kwietnia. Nie wiem, dlaczego mówię tak powoli. Aha, wiem, co chciałam powiedzieć. Kiedy ostatni raz Niemoc była w naszym studiu, to zapytanie o to, czy na nowej płycie pojawią się w końcu utwory muzyczno-wokalne, nie powiedzieli tak i nie powiedzieli nie. Czekamy do 25 kwietnia, aby się przekonać, co będzie na płycie. Miss Żużla to singiel tygodnia w programie alternatywnym, a zatem wróci także jutro. A teraz utwór, który mi się przyśnił i postanowiłam sprawdzić, czy dobrze działa, kiedy się go słucha. Świetnie działa, a co więcej, nadal pasuje. Gdy tak pieje, pieje kogutem, jestem typem na sześć. Tylko naszych wrogów trzymam pod butem. Znam mnie, kiedy wjedzie tu któryś. Szara bura, czerwona małpa, odpalę ją z grube rury. Poczuję geny, geny marszałka. Lecz kiedy pytasz o tamto wiesz, o to co tak pytasz, o te złotówki czy franki, o wspólny dług, pogrobową płytę. To poci mi się punkt, oby wód z nerwów się pocą. Naprawdę boję się tego. Jestem jakiś taki bez mocy. Nic mnie tak nie dojeżdża jak codzienność. Nic mnie tak jak codzienność. To na pewno. Ziomeczku, ja i ty bracia do grobu. Co łączy nas obu? Jeden autobus, Lechu Wałęsa, Austeru. Czas, gdy białe fury to był brak lakieru. Sam na kieru i wzrok, na przyjaźni 20, który już rok. Ciągle pewny krok, poza niedzielą wtedy krok z Włoch. Polski klasyk, jurny, a ty bez kasy. Klną basem pod Russianem basy. Na spodniach polskie babowe lampasy. I na etapy, kiedy dwa etaty mamy. Ku ucieszy naszej pełnej, ja wyszamy pełne szafy domy. Bierzesz mnie na stronę, mówisz może ziomek, luzujemy z Tomem. Że potrzebny ci hel, by przestać pić parę miechów na bezdechu, zero leków, ja i ty. Uknij się w orzech, że niby trzeźwość niby pomoże. I to, że ty trzeźwiejesz, dalej będziesz Andrzejem. Żona ci nie zmądrzeje, czemu tak patrzysz i dziwnie się śmiejesz. Jasne, że boję się takiej racji. Tekla, honor, bójki, chętnie, ale z życiem jak walczyć zaciekle. Nic nie tak nie dojeżdża. Bez rywy, lubimy te miny. Byle dalej, od samodyscypliny. Nie, zweryfikuje mnie orzeł do pary z syrenką. Bo jak zweryfikuje codzienność, to cienko. Jednorazowe zrywy. Codzienność to ten typ Messi, gościnie Dawid Podsiadło, kto pamięta albo kto wysłyszał jego głos. To teraz także połączenie sił, duet Calls ze swojej nowiutkiej epki i tutaj gościnnie Szafter. Pierwszy wiek, my z bólu gryziemy ręce. Ej, nie mamy co jeść, mimo to gonimy 7 cyfr. 7 cyfr, z tego 600. Wirtualne miasto ciągle. Toto, Afryka w radio, to akurat nie w tej audycji, ale pewnie się zdarza. Blues, Epki Klan, duet Kols, gościnnie Shafter. Kols w trasie, będzie można ich złapać i w Poznaniu na NA Spring Breaku, a potem we Wrocławiu, a potem w Łodzi. Wszelkie informacje oczywiście w sieci dostępne. Kolejna zapowiedź nadchodzącej płyty, Sonar Soul, czyli Łukasz Stachurko wydaje album. W tym nagraniu, który nosi tytuł Try This, gościnnie pojawia się Basz. Try this and let me know what you think of it. Can't you see you see the world out of focus? Try me and let it be what it used to be. Try to breathe, you seem to be kind of broken. There's something really beautiful. In just the same direction. Go on, grab my hand, no need to talk. Why don't you be yourself? It's a luxury. There's something really beautiful. I'm Try This, to Sonar Soul i gościnnie tutaj pojawia się Basz, to oczywiście on śpiewa. To teraz przybysze z nieco może innego świata, jeżeli chodzi o porównanie między Sonar Soul a zespołem WW, no ale z pewnością przybysze, których przywitamy godnie. W niedzielę w Warszawie w Stodole wielki koncert WW. Bartek Gilbuj powiedział, że mogę powiedzieć, że bardzo mu się podobało na tym koncercie, no a przecież mi podoba się płyta. Bez kasy czyść jak łzy i po to, by znaleźć się w niebie, pomagać czasem też obcym w potrzebie. I po to, by znaleźć się w niebie, pomagać czasem też obcym w potrzebie. Mówili, że w ostatecznej tej chwili ktoś mnie zapyta, słucha, no mały, czy kiedyś innym coś od siebie dałeś? Ktoś mnie zapyta, słucha, no mały, czy kiedyś innym coś od siebie dałeś? Porobiło tak się dziś, że choć nikt nie stoi u drzwi, to mimo to z zewnątrz nikomu nie mamy chęci tak po ludzku pomóc. To mimo to z zewnątrz nikomu nie mamy chęci tak. Po ludzku pomóc. zespół WW, Przybysze, nagranie, które można znaleźć pod numerem 4 na najnowszej płycie grupy zatytułowanej Za niebawem. Za niebawem, bo w piątek rocznica wybuchu powstania w warszawskim getcie i nie tylko dlatego, ale także dlatego warto sprawdzić najnowszą małą płytę Hańby. 5 piosenek do 4 wierszy poetów pochodzenia żydowskiego. Wszystkie te wiersze zostały napisane w roku 1939 i taki też jest tytuł tej płyty. Łączy je pewien taki duch pacyfizmu czy nadziei wiążącej się z ludzkością. No, jakie historia dopisała finał, o tym wiemy, ale wsłuchiwać się i wyciągać wnioski trzeba. Przeszłości zamierzchłe dzieje, groźne, zawiłe, bory i knieje. Z dłonią wplecioną w uprząż i grzywy, czarni na koniach pędzą myśliwi. Cięte, wzrok wytężony, pędzą jak wichry czarnym galopem, zawątłym śladem, zanikłym tropem. Jakiż to zapał wzrok im rozszerza, czego szukają, jakiego zwierza. Jakiż to poryw piersi im wypręża, godny rycerza i godny męża. Pędzą myśliwi w zamierzchłe dzieje, gdzie ślad porasta i trop czernieje. W gąszczach przeszłości z uporem mrówki babki szukają babki żydówki. To nagranie zatytułowane Łowy na najnowszej małej płycie zespołu Hańba. Małej, bo 5 utworów. Tekst wiersza Łowy autorstwa Zuzanny Ginczanki. A teraz Agnieszka Obszańska. Dziś wirtualne gęśle. Teren. Kultura. To już 16. edycja internetowego plebiscytu na folkową płytę roku, w której wybieramy spośród 104 albumów wydanych w 2018. Sam tytuł plebiscytu brzmi tradycyjnie, ale spoglądając na zestaw płyt, od razu rzuca się w oczy, jak nowoczesna i różnorodna jest to muzyka. I że folk to już raczej termin umowny. Tak, poprzez ten plebiscyt staram się pokazać właśnie głębię tego rynku i bardzo różne konotacje muzyczne i inspiracje przede wszystkim. Co roku staramy się zebrać wszystkie płyty, które ukazują się na naszym rynku muzycznym, z muzyką folkową, z muzyką etniczną, z muzyką inspirowaną, łączącą te nurty, te dźwięki zarówno z Polski, jak i ze świata, ze współczesnymi gatunkami muzycznymi, z jazzem, z rockiem, z muzyką alternatywną, elektroniczną, z muzyką poważną. Praktycznie każdy gatunek muzyczny gdzieś czerpie, inspiruje się na tradycji, mówi Piotr Piegat. Na polskiej tradycji, ale również zagranicznej tradycji, afrykańskiej, azjatyckiej. Proszę mi uwierzyć, co roku, my w tym roku żeśmy znaleźli 104 takie płyty. To jest bardzo głęboki, bardzo bogaty rynek. My staramy się znaleźć takie nurty i takie wydawnictwa, które w jakikolwiek sposób czerpią właśnie z tradycji i ludowej, ale z tradycji etnicznej, z tradycji różnych nurtów muzycznych, różnych kontynentów. Także przeróżne bogactwo. Od 16 lat staramy się penetrować ten rynek i jeśli chodzi o wszystkie najważniejsze wydawnictwa, zawsze udaje nam się je w plebiscycie zauważyć i zaproponować głosowanie na nie. I już teraz możemy zajrzeć na stronę www.gęśle.folk.pl i przekonać się, jak różnorodne może być podejście do tradycji. Bo znajdziemy tu na przykład kapelę Pańczaków i Adama Tarnowskiego, muzykę tradycyjną Polesia Lubelskiego, a zaraz obok zespół Same Suki czy Barbarę Kingę Majewską i Marcina Masyckiego z płytą, na której posłuchamy kolędy po arabsku. Artyści współcześni od wielu już lat postanowili się inspirować i ta inspiracja tworzy niesamowite efekty, zarówno jeśli chodzi o muzyków znanych, docenionych muzyków jazzowych, jak i muzyków zajmujących się awangardą, czy elektroniką, czy muzyką rockową. Ten nurt etniczny, nurt folkowy jest taką inspiracją, która pozwala tworzyć niekiedy arcydzieła muzyczne łączące właśnie tą tradycję, czy inspirujące się tradycją, ale połączone i pokazujące już, jak współczesna sztuka, jak współczesna muzyka potrafi skorzystać z tych wzorców, z tych tradycji. To właśnie pokazuje bogactwo i szerokość tego rynku. Zdarzają się perełki, które na lata albo i na zawsze zostają gdzieś w kanonach sztuki, pokazującej, jak twórczo można się zainspirować tradycją, nie tylko polską. Bo jeśli mówimy o tym, co się u nas na polskim rynku przez polskich artystów nagrywa, to te inspiracje są naprawdę bardzo szerokie. No bo nie mówimy tylko o bogactwie polskiej kultury i tradycji, ale również inspiracje kulturą i muzyką innych kontynentów, Afryki, Azji, Bliskiego Wschodu, Ukrainy. To są wszystkie inspiracje, które gdzieś nasi polscy artyści czerpią, łączą swoje siły również z zagranicznymi artystami i to wszystko przejawia się na naszym rynku. Do nas docierają takie słowa, czy też takie opinie, że polski rynek folkowy, no, nie jest może za szeroki, za bogaty. To, co co roku pokazuje się w wirtualnych gęślach i to, co na polskim rynku muzycznym jest do odnalezienia, przeczy temu. Sprawdźmy, zaglądając na stronę wirtualnych gęśli i wybierajmy. To jeszcze kilka porad praktycznych. Przede wszystkim jest to plebiscyt, więc każdy może zagłosować. Nie trzeba znać wszystkich 104 płyt. Można znać tak naprawdę jedną i ją lubić i na nią oddać głos. Oczywiście maksymalnie możemy zagłosować na 5 płyt. Żeby zagłosować, wystarczy wejść właśnie na stronę gęśle.folk.pl, wybrać tą jedną, najbardziej ulubioną płytę, a potem jeszcze ewentualnie dopisać 4 inne. W sumie można oddać głos na 5 płyt. Co jeszcze jest ważne, w ramach naszego plebiscytu już od kilkunastu lat wybieramy również najciekawszą okładkę wszystkich wydanych w danym roku płyt z muzyką folkową. Okładka to również obudowa tej muzyki. Tam czasami ta okładka niesie ze sobą niesamowite treści i co roku wybieramy, czy też głosujący właśnie wybierają najładniejszą oprawę graficzną płyty. Zatem głosujmy. Czas mamy do 30 kwietnia, a plebiscyt Wirtualne Gęśle trwa na stronie www.gęśle.folk.pl. O czym donosiła Agnieszka Obszańska? Po 20 w naszym studiu Bluszcz. A do 20:00 LOR.